بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزله، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هوريا أنهله، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وموحد ناد وآخر مهمل. إذن بيت تاتو كتك منظومة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. Kwa katika beti ya kumi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: wal mu'minun, akiendelea kutaja itikadi za ahli sunnati wal jamaa, anasema wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, katika mambo ambayo wenye kuyaamini ahli sunnati wal jamaa, as-salafu salih, as-salafiyun, katika mambo wenye kuyaamini ahlu sunnati wal jamaa ni kwamba wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, na waumini watamuona kweli mula wao. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, na waumini watamuona kweli mula wao. Wa ila samai, na hadi kwenye mbingu ya dunia. Bighairi kayfin yanzilu, fasi na kufahamika namna gani anateremka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila samai, na hadi kwenye wingu la dunia. Bighairi kayfin yanzilu, fasina kufahamika namna anateremka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni beti ya kumi katika manduma hii lamia ya Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo tulipotaja hapa kwamba bighairi, kwamba walmuminuna yarauna haqqa rabbahum, almuminuna jam'u almuslimina almuwahidin, waumini wingi wa waislamu wenye tauhidi. Ni waislamu jami'u almuslimina almuwahidin, ni waislamu wote wenye tauhidi, ndo almu'minun. Kusema almu'minun kwa maana jami'u almuslimina almuwahidin, ni waislamu wote wenye tauhidi. Kwa hiyo walmu'minuna yarawna haqqa rabbahum, na waumini watamuona kweli mula wao, waumini watamuona kweli mula wao. Min aqidati ahli sunnati wal jamaa al-imanu bi anna al-mu'minina yarawna Allah ta'ala fil akhir, miongoni mwa itikadi walizokuwa nazo ahli sunnati wal jamaa ni kuamini ya kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira. Hii ni katika mambo ambayo ahli sunnati wal jamaa wanayaamini, katika mambo ya kiitikadi. As-salafiyun, ahlu sunnati wal jamaa, ahlu hadithi wal athar, wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana siku ya kiyama, na waumini wenye tauhidi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala fil akhira, huko akhira. Waqad dalla ala dhalika alkitabu wa sunna, na imejulisha juu ya imani hiyo ya kuonekana Allah, ya waumini kumuona Allah siku ya kiyama, imejulisha au kimejulisha kitabu na sunna. Kwa maana Qur'ani kuna aya zinazoelezea imani hiyo ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wa ajma alayhi salaf, na wamekubaliana, wameungana, kuna ijmaa juu ya jambo hilo kwa wanawachuoni waliotangulia, wa salaf, na wema waliotangulia wote wamekubaliana kwamba hilo jambo kweli liko. Masahaba wote wamekubaliana kwamba hilo jambo liko. Waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Waman tabi'ahum bi ihsan, na wale waliofuata hao kwa wema, wote wamekubaliana kwamba hilo jambo liko, kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama huko akhira. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika suratu al-Qiyama aya nambari 22 mpaka nambari 23: wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kumemetuka, nadhira, zenye kupendeza, zenye kumemetuka nyuso siku hiyo. Kwa sababu gani? Allah anasema ila rabbiha nadhira, kwa sababu zitakuwa zikimtizama Mola wao. Ila rabbiha nadhira, zikimtizama Mola wake Allah tabaraka wa taala. Hii ni aya kwenye Qur'ani inayoonyesha ya kwamba nyuso siku ya kiyama zitamtizama Allah subhanahu wa ta'ala, sura al-Qiyama aya namba 22 na 23. Kwa Qur'ani pia inajulisha jambo kama hili. Anasema wa hadithu Jarir, na hadithi ya Jarir, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, anasema satarawna rabbakum, umeanza hadithi innakum satarawna rabbakum, tumesema hivyo katika hadithi, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu, kama tarawna al-qadra, kama tarawna al-qamara, kama tarawna al-qamara laylatal qadri, kama laylatal badri, kama mnavyoona mwezi usiku wa Badri, kama vile mnavyoona mwezi katika lailatu al-Badri. Tuko sawa hapo? Napita wewe ndio kama mwezi gani? 15. Kama mnavyoona mwezi usiku wa Badri, kwa maana masiku meupe yale, kama mnavyoona mwezi. Na Mtume sasa alikaa na maswahaba katika masiku yale meupe, aliwaambia innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yati, nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona huu mwezi, hamtogombana katika kumtazama Allah tabaraka wa taala, hamtogombana, hamna mzozo. Kama vile ambavyo ukiangalia mwezi dunia nzima tutakuwa juu hivi, kwa hiyo sasa mtu anakuzuia kuona mwezi? Haiwezekani mtu akakuzuia. Kwa hiyo kila mtu atamuona kwa uhuru wake, na hivyo ndivyo Mtume anasema kwamba mtamuona Mola wenu kama mnavyoona huu mwezi. Hadithun, hadithi ambayo tumeitaja ni muttafaqun alayhi, ameipokea Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Hii ni kwa haki ya waumini. Wa qad qala ta'ala fil kuffar, na hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala kunako makufar, tunazungumzia makafiri, anasema kalla, sivyo hivyo, innahum ar rabbihim, hakika hao makafiri kunako Mola wao siku ya kiyama la mahjubun, watazuiliwa hawatamuona. Kalla innahum, sivyo hivyo, hakika wao makafiri, arrabbihim, kutokana na kumuona Mola wao siku ya kiyama, la mahjubun, watazuiliwa. Suratul Mutaffifin. Kwa hiyo itakapokuwa makafiri watazuiliwa, ni kwamba waumini watamuona Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Anama watamuona kwa wanaomba dua, warzukuna nadhara ila wajhika al-karim. Msiasikia hiyo dua, hiyo dua maana yake warzukuna nadhara, yana tunzuku sisi kutazama, ila wajhika al-karim, uso wako mtukufu, kutazama siku ya kiyama, tupe hii sio hiyo fadhila. Kwa hiyo hiyo ni imani ambayo iko kwa ahli sunnati wal jamaa. Fala yuhjabu illa al-kufar, hawatozuiliwa isipokuwa makafiri. Amma al-mu'minuna fa innahum yarawna subhanahu yawm al-qiyama, waumini wao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, katika wani wa kiyama watamuona, wa fi jannatin na'im, katika pepo watamuona pia. Kwa katika wani wa kiyama ataonekana pia katika pepo, Allah tabaraka wa ta'ala atamuona. La yukhalifu fi hadha illa al-mubtadi'a, hakuna atakayekhalifu jambo hili akalipinga jambo hili sikuwa mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a ndio anaopinga hivi, lakini waumini ahli sunna wal jamaa hakuna anayepinga katika watu wa Mungu. Tuliona vitu makavu kwa wal mu'minuna yarawna haqqa rabbahum, na waumini watamuona kweli Mola wao, kwa ina wasiwasi ni jambo. Katika hadithi nyingine Mtume alayhi salatu wasalam, baada ya watu kuponywa kupewa kila walichopewa, Allah atawauliza aradhitum, je, mmeridhika? Watamwambia kwa nini usiridhike? Alam tudkhilna aljannata, je, ukutuingiza peponi sisi? Eh, na ukotuokoa na moto na ukatupa riziki, kwa nini usiridhike? Allah atawapa jambo bora kuliko yale waliopewa, atajionyesha yeye. Mtume anasema katika hadithi kwamba waumini hawajapewa jambo watakalopenda zaidi kwao kuliko kumtizama Allah tabaraka wa taala. Si kwamba watu watasema wataanza kuogopa, ndio jambo watakalokuwa wanalipenda mno waumini katika jana, kumtizama Allah tabaraka wa taala. Tuko sawa eh? Na hii ni huko akhira, ima duniani huwezi kumwona Allah tabaraka wa taala. Kwa wale makafiri wanasema kwamba Allah haonekani, kwa sababu Musa alipoomba kumwomba kumwona Allah alimwambia lan tarani, hutoniona. Kweli Musa alikuwa duniani, na kile kisa kimetokea duniani, sio sasa atuzungumzi duniani, tuzungumza huko akhira. Kwa ile kauli ya Allah kwa Musa, lan tarani, hutoniona, ni kweli fil hayati dunya, katika maisha ya dunia hutoniona, huwezi kuniona. Na kwa sababu kile kisa kimetokea akhira, kitokea duniani, kanaambia huyo hutoweza kuniona. Tuko sawa eh? Hutoweza kuniona, lakini akhira Allah tabaraka wa taala anaonekana. Kwa hiyo hiyo ni moja katika itikadi wanazoamini ahlu sunnati wal jamaa. Wa ila samai, na huyo Allah ambaye ataonekana akhira huyo, wa ila samai, na mpaka katika mbingu ya dunia, bighairi kaifin, pasi na kufahamika namna, yanzilu, anateremka Allah tabaraka wa taala. Kwa bighairi kaifi, pasina kutambulika namna, ay la na'lamu kaifa yanzilu, hatujui anateremkaje teremkaje. Sio kana kutoa maelezo anapoteremka, anatanguliza mguu huu anapoteremka, la, bighairi kaifi, pasina kujua namna anapoteremka. Tuko sawa eh? Lakini nu'minu bidhalik, lakini sisi tunaamini tu jambo hilo kwamba ni kweli Allah anateremka. Kwa min aqida fi ahli sunnati wal jamaa al iman bi af'ali Allah ta'ala wa sifatihi al ikhtiyariyya, katika itikadi na katika aqida za ahli sunnati wal jamaa ni kuamini vile vitendo anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala na zile sifa zake ambazo anazifanya kwa khiari, anaamua tukufanya kanuzuri, kama vile kuteremka, anateremka Allah subhanahu wa ta'ala, wal majili, na kule kuja, wal ghadabi, na kukasirika, anakasirika. Tuko sawa eh? Na hadithi ya Mtume iko wazi, sakhatullah fi sakhati walidayhi, hasira za Allah ziko katika hasira za wazazi wake, kasirika na Allah pia anakasirika. Hadithi hiyo kwamba Allah anakasirika mera zuri mpaka hapo eh? Na kadhalika kitu Mtume anasema, inna Allah yafrahu bi tawbati ahadikum, Allah anafurahi kwa tauba ya mmoja wenu. Inaonyesha kwamba jiti Allah anafanyaje? Anafurahi. Lakini sasa kama anafurahi wewe, yani afanani na kiumbe. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Hana mfano wake kwa chochote cha mfano wake. Kwa hiyo wal majid, ile sifa ya kuja, wal ghadabi, na sifa ya kukasirika na kuchukia, wa sakhati, na sifa ya kuwa na hasira, zote hizi ni sifa za Allah tabaraka wa taala, wa ghairiha, na sifa zingine sio kwa hizo, wa annaha kama yaliku bijalalihi ta'ala, na zote hizo zinafanyika kama vinavyoendana na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa usije ukaisi kwamba labda kama hivi, la, kama utukufu na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, itakapokuwa duniani hakuna kiumbe kinachoendana na utukufu wa Allah, basi huwezi kufananisha Allah na kiumbe mwingine katika hizo sifa zake, kwa sababu zinafanyika kwa kama vinavyoendana na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Wa sifatun nuzuli, na sifa ya kuteremka, waradati fi ahadithi, imepatikana katika hadithi nyingi, minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa hadithi hizo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, yanzilu rabbuna ila samai dunya, anateremka mola wetu hadi kwenye mbingu ya dunia, kwa maana mbingu imetazamana na dunia, hatta yabqa thuluthul layli al-akhir, mpaka anasema hii na yabqa thuluthul layli al-akhir, wakati inapobakia theluthi, ile theluthi ya usiku wa mwisho, kwa maana ule kujifunda usiku wa mwisho ule, inabakia theluthi, ndio ule muda ambao Allah tabaraka wa taala anashuka. Na anasema nani ananiomba nimpe, man yasaluni fa uti yala, nani ananiomba nimpe, man yastaghfiruni fa ughfira la, nani anaomba msamaha nimsamehe. Ananadi Allah usiku. Kwa hiyo ni muda ambao naona akasema ni muda ambao dua inajibiwa, kwa sababu Allah anatafuta mwenye kumwomba. Kwa hiyo ni wakati ambao dua zinajibiwa. Tunapoteza fursa ngapi sasa? Na Mtume anasema anateremka kullu lailati, kila siku. Kwa maana kama una matatizo ndio muda huu, amka saa 8 saa 9 ndio muda ambao bakia, kwa sababu kiana ya usiku ndio kutoka saa 8 saa 9 ndio muda ambao theluthi ya mwisho bakia. Kwa sababu usiku unaanza saa 1. Kwa ukijawanya masaa utakumbuka kwamba kumbe theluthi inakusudiwa hapa ni kuanzia saa 8 kwenda chini, saa 8 saa 9 saa 10 mpaka alfajiri. kabla mmeleza mpaka hapo. Huu ndio muda wa kuamka kumbembeleza Allah tabaraka wa taala. Kwa Allah anateremka inapakia theluthi ya usiku wa mwisho. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imekubaliwa, muttafaqun alayhi, kama anapokea Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ina shaka. Kwa inaonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ni kweli anashuka, ili sifa yake Allah tabaraka. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, amesema Sheikh Ibn Uthaymeen Allah mrehemu, anasema nuzulullahi ila samai, uteremkaji wa Allah hadi katika mbingu, ad-dunya, mbingu ya dunia, min sifatihi athabita, ni katika sifa zake zilizothibiti. Tuko sawa min sifatihi, min sifatihi athabita lahu bi sunna, ni katika sifa zilizothibiti kwake katika sunna. Wa ijma'i salafi, na makubaliano ya wanawachuoni waliotangulia, na makubaliano ya wema waliotangulia. Wa huwa nuzulun haqiqiyyun, na huko ni kule kuteremka kwa uhakika, sio kwa majazi, kama kuteremka hapa ni nguvu zetu zinashuka, sio kwa majazi, ni kule kuteremka kwa uhakika, yeye mwenyewe ndiye anateremka. Tuko sawa eh? Yaliku billahi ta'ala, uteremkaji unaoendana na Allah tabaraka wa ta'ala. Katika shirhu al-lum'ati al-i'tiqadi, ukurasa nambari 33, Ibn Uthaymeen ametaja maelezo haya. Kadhalika katika itikadi ya Nabii Rasul anasema ukiru bil mizani wal audhi alladhi, na nakiri kuwepo kwa mizani na audhi ambayo, arju bi anni, ninataraji ya kwamba mimi Mungu katika hiyo audhi riyan, ninanywesho anhalu mithakaruku. Tuko sawa eh? Kwa artawi dimaihi riyan, kwa maana artawi dimaihi, yani kwa maana nitakunywa maji yake, na sehemu na fungu la maji, bi anni minhu riyan, kwa mimi katika hiyo hodhi nina fungu la maji. Tuko sawa eh? Anhalu yani nitakalokunywa, awwalu shukri ni anhalu, kwa maana kwa nitakalokunywa ile fungu la kwanza kabisa, ni anhalu, nitakunywa fungu la kwanza. Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo yanataja kwamba ninakiri huko mizani na hodhi ambayo nitaraji katika hiyo hodhi mimi nitakuwa nina fundo la maji la kwanza kabisa nitakalokunywa. Hapa ametaja mambo mawili. Jambo la kwanza imani ya mizani, na jambo la pili imani ya kuwepo kwa nini? Kwa haudhi. Kwa miongoni mwa akida za Ahlusunnah wal Jamaa ni kuamini uwepo wa mizani. Wa annahu aqlu, na kwamba hiyo mizani ni haki kabisa, kwamba ipo ya kweli, si kama ni masiara watu watapimwa katika mizani. Wadhalika almizanu lahu kifatani wa lisani, mmeelewa ndio sifa ya mizani hii. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadha'u almawazina bilqist, na tutaweka siku ya kiyama mizani, wa nadha'u almawazina alqist, na tutaweka siku ya kiyama mizani za uadilifu, leo ni kiyama kwa ajili ya siku ya kiyama tukupima za uadilifu kabisa. Hakuna kujuana pale, ambaye alikuwa ni bwana mkubwa huko, basi la, za uadilifu kabisa siku ya kiyama. Suratul Anbiya ya nambari 47. Wa hadithu Abi Hurairata, na hadithi Abi Hurairata radhiallahu anhu ani nabii sa sallam qal, kutoka kwa Mtume sallam anasema, kalimatani khafifatani ala lisani, ilifuja kwamba kutu kwa mizani siku ya kiyama, maneno mawili ni mepesi mno katika mizani, katika ulimi, thaqilatani fil mizani, mazito mno katika mizani. Kwa hadithi na kwamba uwepo mizani ipo, kwa wewe kupinga uwepo mizani siku ya kiyama eh? Na alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi muttafaqun alayhi. Wa fassara almubtadi'a bil adl, watu wa bid'a wakatafsiri wa mizani usubu hapo ni uadilifu eh. Wa hadha batilun shar'an wa lughatan, na hii ni kinyume kabisa katika sheria na kilugha. Ndio hakuna lugha ya Kiarabu inasema maana ya mizani ni uadilifu, hakuna lugha ya Kiarabu hicho. Kwa hata sheria pia inakataa na wala kilugha pia ikubali. Limukhalafatihi lil adillati wa ijma'i salaf, kwa sababu ya tafsiri hiyo kwenda kinyume na dalili za kisheria na makubaliano ya wema waliotangulia. Wa min aqidati ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu na kujibu nyingine, na ninakiri kuwepo kwa mizani, wal audhi alladhi, na audhi ambayo, arju bi anni, nitarajia kwamba mimi katika hiyo hodhi, mimi katika hiyo region and hali, itakuwa nina fundo la maji nitakalokunywa. Kwa anasema pia wa min aqida fi ahli sunna, na miongoni mwa itikadi za ahli sunna, al-imanu bil hawdhi, ni kuamini kuwepo kwa hodhi, وما ورد في صفته نزل زبطكان كتك صفة زي قوذي وهو موجود حقيقة ني قوذي إبو لكن أنت تكون يكون كنواك تقول ساوة kama isadini sio kama zile juu ambazo watu wanaomba kwamba kwamba tumie shahodi biadi hii sharifu kwa kutumia mikono yake mtume mtukufu shekhalwa na sisi ni basi kwa sababu kila mtu atakuwa mhodi kwa mkono wake mmoja mmeelewa zio tayi kwa tunaamini kuwepo kwa hodi hodi kwa maana ni hodi ni kama vile bwawa kisima kwa hapo kuna vyombo yani mtume anasema vikombe vyake vya kunywea vyombo vyake vya kunywea ni adadu nujum ni idadi ya nyota kwa maana bingu sana na vya dhahabu na atakayekunywa katika hiyo hodhi maji hatopata kiu abadan milele hodo sikia yani kiu yako itakuwa ni historia ushawahi kusikia huko nyuma wewe usikie tena kiu milele man shariba minhu shurbatan atakayekunywa fundo moja tu sio lazima ukumie maji glasi umalize fundo hii moja tu la yadhma ba'dahu abadan hatopata kiu baada ya hapo la yadhma ba'daha abadan hatopata kiu baada ya kunywa fundo moja hiyo milele usipata kiu tena hiyo ndio hodhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuko sawa na watu wa bid'a watafukuzwa katika hiyo hodhi na mtume katika hadithi ametaja kwamba watu watakapokuwa watakapoelekea katika hodhi Allah atazuia baadhi ya watu Allah atamwambia ewe Allah hawa walikuwa ni katika umma wangu mbona wazuie Allah atamwambia mtume wewe ulikuwa wewe huju innaka la tadri ma ahlatu ba'da wewe hujua aliyozusha baada yako kwa maana kwamba baada ya kuondoka mtume wanafanya uzushi wale ndio wanakusudiwa katika hadithi kwa jifusheni na bid'a ili mpate hodhi kunywa maji katika hodhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wakati kala sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam wa inni wallahi la anzuru ila audhi al-an mtume anawaambia maswahaba na mimi hapa wallahi na hapa kwa Allah sasa hivi naiangalia audhi yangu naiona hapa nilipo tumelionyeshwa akawaambia maswahaba kwa pasha habari Allah anataka kumuonyesha na kuonyesha alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul Allah mfahamishe ghaibu yote katika mesipokuwa atakemtaka tena katika mitume. Kwa Allah alikusudia kumwonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam na aliona. Na alionyesha mengi mtume katika mambo ya ghaibu. Alionyesha adhabu ya fanya, alionyesha pepo, alionyesha moto, alionyesha kuna kuadhibiwa. Ni mambo ya ghaibu na Allah aliamua kumwonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Yupo Makka, akaonyesha msikiti wa Palestina ukiwa mbele yake katika safari ya Islam. Nakumbuka. Akamwambia, "Ukoje msikiti kuambie?" Allah akamletea tafsiri kwa pale mbele akawa anamwambia bwana unabadilisha Allah anamjuzie anamwambia una hivi anamjuzie akawa anaona yeye kwa Makka anaona msikiti wa Palestina kwa hiyo Allah akiamua anamuonyesha kwa ina shida kwa mtu Allah alimuonyesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam hadithu muttafaqun alayhi an Uqbah hadithu kwa Uqba radhiyallahu ta'ala anhu wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannam na vile vile katika itikadi za Sunna tunaamini wakadha siratu na vile tunaamini siratu na daraja mtume anasema wembamba wake ni kama unywele makali yake ni zaidi ya kiwele watu watapita hapo kuna watakopita miguu juu pita chini nukanega tu watu mmoja kinakukata kuna watu watapita kwa miaka 1000 wala kitembea tu kila mtu mmoja anajikata na siratu yenyewe yenye daraja yenyewe hiyo yumaju fauka jahannami imewekwa juu ya jahannam kwa maana huwezi kwenda sasa lazima upite hapo sasa yumaddu fawqa jahannami imewekwa imetandikwa juu ya jahannam famuwahidun naji mwenye tauhidi ataokoka atapita lakini kwa kadri ya matendo yake si mwenye tauhidi atapita sawa kulingana na watakao watakuja kupita kama umeme watauliza niliambia kuna jeshi kwa kwamba ushafika tayari kama umeme tu yani dakika moja ushafika alafu mwana rasulullah miaka 40 wengine miaka 50 wengine miaka 100 wengine miaka 1000 wengine kadri ya matendo yako duniani ndio unataka mazinga kutoka na daraja linakata hatari makali yake ni zaidi ya kiwembe kile kiwembe kipya kinachokaza mtikio ni zaidi ya kile watu watapita katika hiyo daraja sasa wajiulize uondoma kama mwele utapitaje mguu wako unakanyaga vipi kwa maana ukikanyaga maana yako unaingiza moja kwa moja kwenye nchi ndio mazingira yalivyo sasa pia uwepo wa mizani watu wanaamini hivyo kwa hiyo hilo jambo watu wanaliamini kwa kuwepo kwa mizani kuwepo kwa sirati na kuwepo kwa sirati وصفته كما وردت في الأدلة نصفة صفرة درجة إلو كما تذكرنا كالدليل الله يقسم وإن منكم إلا واردها نأكون أيوتك في المسكوك أتيككيات لازم أتفيت حكونا أتكيات أفيت وكلا أنت لازم أفيت سورة مريم أنا سيما فسرت بالمرور على الصراط إمي فسري وآيائيكم إن أفسدوا كلك فيتا يو ينيني بيا درجة الصراط Tuko sawa eh? Wayasiru almu'minu wayasiru almu'minuna ala sirati ala qadri a'malihim. Na watapita waumini juu ya dalili ya sirati kwa kadri ya matendo yao. Fa awwaluhum kalbarq. Wale wa mwanzo wale matendo yao makubwa kabisa watapita kama vile umeme. Unapoumea umekata wewe unavuaka wewe. Shangaa tunaruhu hali nzima. Hata dakika mbili zinalizi, si ndio? Dakika tano nyingi. Tatana mjizimo sha. Sasa kuna wale wa mwanzo watapita kama vile umeme. Na bopita ni shapita. Kala alayhi salatu wasalam. Nasema mtu asema, anasema fanajin musallam. Kuna kundi la kwanza ambao la mitaja kwa mtume asema wa mahdushun mursal. Wa maqdusin fi jahannam. Sasa kuna kundi la kwanza ambao litakalo salidika. Ndio najin musallam. Afa kuna pia litakalo kuwa na pesuka pesuka kama vile mtu anavuka katika kamba ile masuka uchi wale, ana pesuka pesuka hivi eh. Lakini chini ya daraja ya salatu kuna mtu jahannam. Ukidondoka umeingia kwa jahannam. Kwa kuna wengine katika waamini atakopita anasema lakini watavuka. Wanapesuka pesuka, mtu anasema wa makubusi ni kijana. Na kuna mwingine atakayedondoka ataingia katika moto wa jahanna. Hadithi ni mutafaqun alayhi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu kutoka Abi Sa'id radhiyallahu Allah zimwende. Thumma tahillu shafa'a, kisha itakuja shafa'a. Kwa hiyo wao watapita katika daraja hilo. Kwa hivyo muwahidun najin, muwahidi mtu wa tauhidi ataokoka. Wa akharu muhmalu, na mwingine atakuwa mkono ashindwa kabisa ile machungu yanapokwenda hawezi tena. Wengine kitu kile miguu juu yani anajikata kwenye ubongo na hawezi, kwa anadondoka tu chini na ingia katika moto wa jahanna, na huo ndio mbaya zaidi kuliko yule firata aliyeacha kule. Tuko sawa hapo eh? Na kwa hiyo thumma tahillu shafa'a, kisha baada ya hapo itakuja shafa'a muombezi, baada ya watu kuingiza katika moto, baada ya kushindwa kutoka katika darasa lako kwa sababu ya maovu yao matumio kwa maovu, kisha baada yako itaruhusiwa kuja shafaa muombezi. Mtume ataombea, kuna aina za shafaa ziko eh. Fa yakhruju ahlut tauhid ila aljannat, hapa ndo wale watu wa tauhid wale waliokuwa wanasali wanafunga lakini matendo yao maovu yamekuwa mengi kuliko mengi. Baada ya sirat, baada ya kuona kama mtu jahannam, kuna miaka itapita, baada ya hapo itakuja muombezi. Inawezekana wengine wakaingizwa wakatolewa baada ya miaka kadhaa, wengine lakini miaka ni mingi. Kwa mfano Allah anasema wa yawmuna alfa sanatin mimma ta'udun, siku yetu huku moja yani kule kwa Allah siku moja huku duniani miaka 1000 kama kama mmehesabu miaka 1000 duniani kwa ni siku moja, kwa maana wewe tangu kuzaliwa mpaka leo hata robo siku hujafikisha kule kwa Allah. Wewe wote wanaiona leo hata robo siku hujafikisha, kwa sababu miaka 1000 ya duniani kule kwa Allah ndio siku moja. Kwa Allah akisema sio nitakuadhibu siku moja kwenda kutoa, maana yake miaka 1000 duniani kupiga sababu zako bibi zako walifariki wale wote kuchangiana wafike hata 500 miaka 500, kwa maana bado tendea kwa kama moto hiyo ni siku moja. Sikwambia kwamba atakuja kwa mwezi mmoja au bwana tukapo miaka miwili, tupige hesabu kila siku moja miaka 1000. Tuko sawa hapo eh? Kwa hiyo baada ya hapo utapita uombezi, wataombea waumini, baada ya wataungua na utakuwa ni tofauti, yani maovu yao yatakapounguzwa na ule moto utakapounguza, baadaye utapondana basi hapo bwana tuwasamee bwana. Ndio wale watu watauhidi watoka katika moto wa jahannam watakwenda katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, wayabqa ahlu shirki, na watabaki hapo watu wa shirki, wala haula wala quwwata illa billahi alazim arrahim as-samii. Kwa watu wa shirki ndio watakobakia na makafiri. Kwa wale watu wa tauhidi wale watu wa imani na nini na nini hawakai motoni milele, kwa watafanywa shafa, watatolewa. Lakini sasa usisubiri ufanye matendo mapema, kwa sababu huwezi kujua tutolewa mwaka gani na muda gani. Hata fi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.